أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, ekranları başındaki müdavimler, Allah Azze ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, En'am suresinde kaldığımız ayeti kerimeden devam etmek yerine ara ara yapıyoruz bunu, bir es veriyoruz ve gündemi alakadar eden bir konuyu siz değerli kardeşlerimle paylaşıyoruz. Bugün de malum miladi olarak seneyi devriyesi, yani yılbaşı 31 Aralık ve yarından itibaren yeni bir yıl, yeni bir gün. Ama bu bağlamda 25'i 26'sı itibariyle Hristiyan dünyasında, kafirler dünyasında ama maalesef yine İslam coğrafyasına ve topraklarına da sirayet etmiş olduğunu da ifade etmekle birlikte bir Noel kutlaması var. Biz de bugün Tefsir-i Furkan sohbetini bu konuya inşallah ayıracağız. Vaktimize el verdiği müddetçe bu konuya ilişkin inşallah bazı hususları hatırlatma gayreti içerisinde olacağız. Sadece yılbaşı bir miladi bir senenin bitişi ve başlangıcını kutlamaktan ve kutlanıyor olmasından ibaret olmadığını en başında ifade etmek istiyorum. Burası çok önemli. Çünkü bunu Noel bağlamından koparırsak tamamen farklı bir konu olur, müstakil bir konu olur. Ama yılbaşı kutlaması Noel bayramından, Noel kutlamalarından bağımsız değildir. Bunu öncelikle ifade etmiş olalım. Şimdi değerli kardeşlerim, ekranlar başındaki dostlar, hazirun. Noel bayramının coğrafyalarımıza ne denli sirayet ettiğini görmek adına çevremize bakmak kafidir diye düşünüyorum. Bundan sonra söyleyeceğim birkaç cümleyi bütün içtenliğimle ifade ediyorum. Hakikaten mahzun ifade ediyorum. Mahzun bir şekilde söylüyorum. İnan kederli kederli söylüyorum. Bu derse hazırlanırken inanın iç dünyamda yaşadıklarım hakikaten kelimelere dökmekte de zorlanıyorum. Çünkü ben 11-12 sene kadar bilen kardeşler bilirler, Avrupa'da yaşadım, Hollanda'da kaldım. Noel kutlamaları yaklaştığında inanın farklı bir atmosfere bürünür. İşte camlar, çerçeveler, kapılar, pencereler süslenir. Caddeler, sokaklar Noel bayramını andıran her şeyle kuşatılır. İnanın bugün yaşadığımız coğrafyanın bundan çok farklı olmadığını maalesef görüyoruz, şahit oluyoruz. Ben Türkiye'ye geldiğim zaman bazı bölgelerde evlerin camlarında Noel süslemelerini gördüğümde inanın çok şaşırmıştım. Şu anda ifade ediyorken de bunu bütün samimiyetimle söylüyorum, mahzun bir şekilde ifade ediyorum. Çünkü Hristiyanların dünyasında Hristiyanlara ait bir kutlamanın coğrafyalarımızda yer bulmuş olması, kutlanıyor olması hakikaten üzücü diye düşünüyorum. İşte bu bağlamda inşallah bir sohbet icra edeceğiz. Kafirlere benzememek konusunu ele alacağız. Benzemenin tehlikesini ifade eden naslar var, onlardan paylaşacağım sizlere. Ve yine sonrasında amellerde belirleyici olan ölçünün eşyalarla olan münasebetimizde neyi ölçü almak gerektiği konusunu inşallah birkaç cümleyle ifade edeceğim. Gelişme kısmında ve sonuç kısmında da sohbetimizin haramlar dünyasında yaşıyoruz malum. Bu dünyada yaşıyorken üzerimize düşen sorumluluklar, haramlar dünyasında haramlara karşı Allah'ın emirlerini yerine getirme hususundaki görevlerimiz hususunu, başlığını inşallah müstakil olarak da sohbetimizin sonunda ele almaya çalışacağız. Şimdi az önce de ifade ettim, şahit oluyoruz maalesef. Neye şahit oluyoruz? Noel bayramının topraklarımızda yaşanıyor olmasına şahit oluyoruz. Ben Hollanda'da kızım, ellerinizden öper, o zaman çok çocuksu yaştaydı. Baba, herkes yılbaşı ağacı alıyor, Noel ağacı alıyor, bizim niye yok diye bir soru yöneltmişti. Türkiye'de yaşamak, Türkiye'de İslam topraklarında yaşamamı tetikleyen, buralara bir an evvel tekrar dönmek gerektiği arzusunu bende uyandıran kırılma noktalarından bir tanesiydi. Bunu samimiyetimle paylaşıyorum. İnanır mısınız, buraya geldim. Sokaklarda binalar büyüklüğünde boyunca çam ağaçlarına, Noel kutlamalarına şahit olunca da inanın kederlendim. Evet, İslam coğrafyasında, Hristiyan dünyasında, Hristiyan olmaktan kaynaklı olarak, inancından kaynaklı olarak kutlanılan bayramların bizim coğrafyalarımızda neşvi nema bulmuş olması, kutlanıyor olması hakikaten üzücü. İşte bu bağlamda inşallah az önce söylediğim hususlara temas edeceğiz. Şimdi kafirlere benzemek konusunu detaylandıralım inşallah. Birinci başlığa böyle bir başlık vermiştik hatırlıyorsanız az önce. Ekranları başındaki kardeşlerim, değerli hazirun. Kafirlere benzemek konusu hassas bir konu. Ben yüksek müsaadelerinizle değerli hazirun'a ve ekranları başındaki müdavimlere bir soru yönelterek sohbetime bir girizgah yapmak istiyorum. Desem ki Noel kimin işi? Kime ait? Bize ait mi? Bizim mahallenin bir kutlaması mı? Bizim mahallenin, bizim toprakların yıllardır inançlarından kaynaklı olarak kutladıkları bir bayram mı, bir sevinç günü mü diye sorsam, sizin buna ittifakla ve ekranları başında kardeşlerimizin de buna ittifakla vereceği cevap tabii ki de hayır olacaktır. Bu bizim mahallenin bayramı değil, bizim coğrafyanın bayramı değil, bizim coğrafyamızın inançlarından kaynaklı olarak kutladığı bir sevinç günü de değil. Tek kelimeyle söylüyorum, hem de tabir yerindeyse amiyane tabirle söylüyorum. Noel kutlamaları ve buna yılbaşıyı da ilave ediyorum tabii. Bu bütünlükte yapılan kutlamalar, sevinç gösterileri, buna dair yapılan her bir iş baştan sona gavur işidir. Çok net. Bizim mahallemize ait bir kutlamadan bahsetmiyorum. Yine yılbaşı kutlaması kime ait? Bize ait değil. Bu kafirlerin, sömürgeci kafirlerin Hristiyan inancından, inanç dünyalarından kaynaklı olarak yaptıkları bir sevinç gösterisidir, kutlama günleridir. Bizim mahallemizin böyle kutlamalarıyla işi olmaması lazım. Ama geliyor ki maalesef bugün kafirlere benzeme konusunda çok olumsuz anlamda söylüyorum değerli kardeşlerim, dostlar, mesafe kat ettik. Olumlu anlamda değil, olumsuz anlamda ciddi mesafeler kat ettik. Bunun mukayesesini yapacağım birazdan. Geçmişten darbu meseleler vereceğim. Neydik, ne olduk? Daha iyi anlaşılabilmesi adına. Şimdi İslam eksik bir din mi ki biz sevinç günlerimizi, mutlu olacağımız günleri başka kafirlerin, Allah-u Teala'nın İslam'dan başka din yoktur demiş olmasına rağmen başka dinlerin, başka inançların dünyalarında biz mutlu olma gayreti içerisinde oluyoruz? Çok net bir soru soruyorum. Bizim mahallemizin İslami camiayı, Müslümanları, İslam dinini kastederek söylüyorum. En temelde İslam inancının izzetten bir eksikliği mi var ki? Mutluluk anlayışında bir problem mi var ki? Saadet anlayışında bir sıkıntı mı var ki? İslam'ın belirlediği bayramlar bize kifayet etmiyor mu ki biz kafirlerin inançlarından sadır olan bayramlarda, kutlamalarda mutlu olmaya çalışıyoruz? He? İslam kusurlu bir din mi ki biz başka dinlerin, inançların mutlu olabileceği günlerde mutlu olmaya çalışıyoruz? Subhanallah. Bu sonuca çıkar. İslam dininin bir şeyleri mi eksik ki? Summa haşa, Allahu azze ve celle bir şeyleri belirlemede ve laqad halaknal insane ve na'lemu ma tuvesvisu bihi nefsu ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Şah damarından daha yakın olduğunu söylüyor Allah. İnsanı biz yarattık. Neye muhtaç olduğunu, neye ihtiyaç duyduğunu pekala da biz biliriz diyen Allah, bizim neyle sevineceğimizi, neyle mutlu olacağımızı bilmediğinden summa haşa eksik mi bıraktı da biz başka inançlarda mutlu olmanın gayreti içerisindeyiz? Subhanallah. Biz hangi ara izzetimizi, şerefimizi, onurumuzu başka dinlerde arar olduk? Başka dinlerin kutlamalarında arar olduk. İnanın yüreğimiz yanıyor. Niçin biliyor musunuz? Ben bu süreçte sohbete hazırlanırken, ya başörtülü, tesettürlü bayanların fake olabilir ya da değildir bilmiyorum yani. Ama birazdan gördüklerimi de paylaşacağım. Hadi bunlar fake diyelim. Hadi bunlar yanlış hesap diyelim. Hadi bunlar aldatmaca diyelim. Hadi Müslümanlara zarar vermek gayesiyle yapılmış komplo diyelim. Hadi. Bu liste uzar gider. Ha? Yahu nasıl olur da çam ağacının önünde, Noel ağacını kastederek söylüyorum, yılbaşı ağacının önünde bir Müslüman, Merry Christmas, işte Happy Christmas, neyse yani. Yani yıl Noel'in kutlamasından memnun olan böyle bir görüntü enstantane verebilir ya. Nasıl? Hatta az önce bir kardeşim de derse hazırlanırken o süreçte bir tane ağaç gördüm. Çam ağacı değil de hilale benzetmiş. İşte Ramazan mübarek yazmış. Süslemeler yapmış yani. Biz yine bir şeyi, İslam'ı onlara alternatif olabilecek düzeyde bir hazırlık aşamasında görüyoruz, subhanallah yani. Böyle bir şey var mı ya? Çok net soruyorum kıymetli hazirun, ekranları başında kardeşler. Biz hangi ara bu kadar savrulduk ya? Bir düşünün. Az önce girizgahta bir soru sordum. Dedim ki Noel kimin işi? Ne demiştim? Gavur işi. Peki biz Müslümanların gavur işiyle ne işi olabilir ya? Kafirlerin küfür inançlarından kaynaklı olarak kutladıkları bir güne Müslüman nasıl mutlu olma gayreti içerisinde olabilir ya? Allah-u Teala'nın sizde, Resulullah Efendimiz demiyor mu size iki tane bayramı Allah armağan etti? Birisi Ramazan, diğeri de kurban. Bunun haricinde bir Müslüman mutlu olmak için kafirlerin inançlarından kaynaklı bir bayramda nasıl mutlu olmaya çalışabilir ya? Nasıl onu kendine bir bayram günü ilan edebilir? Biz hangi ara savrulduk ya? Bu denli savrulduk. Ha? Bunun en net ifadesini paylaşayım mı sizinle dostlar? Kraldan kralcı kesildik. Biz bu değiliz. Biz böyle değildik. Allah-u Teala haram kılmış. Allah-u Teala nehyetmiş. Bu bizim işimiz değil demiş. Bir Müslüman kafirlerin inancından kaynaklı olan bayramları kutlayamaz demiş. Biz bu bayramı sahiplenmişiz. Bu coğrafyada binalar boyunca Noel ağacı dikilmiş ya, subhanallah. İnanın kendi gözlerimle gördüğümü söylüyorum. Camlar Hollanda'nın sokaklarında nasıl kafirler evlerini Noel'den kaynaklı süsledilerse bu topraklarda da süslemiş insanlar ya. Biz hangi ara bu kadar savrulduk? Hangi ara değerlerimizden bu kadar uzaklaştık ya? Sormaya devam ediyorum yüksek müsaadelerinizle. Halbuki bakınız, bugün evlerini, sokaklarını, caddelerini, alışveriş merkezlerini kafirlerin inançlarından kaynaklı olarak yaptıkları gibi süsleyenlerin, bugünkü neslin dedeleri gavur icatlarına icabet etmedikleri için dar ağaçlarında sallandırılmadılar mı? Soruyorum. Öyle olmadı mı kıymetli kardeşlerim? Bizim dedelerimiz, bizim ninelerimiz, amiyane tabirle söylüyorum, ebelerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimiz, dedelerimiz, atalarımız, daha bir asır olmadı ya, 70-80 yıl önce bu topraklarda, bu coğrafyada sırf gavurun icadıdır diye şapka kanununa muhalefetten dolayı dar ağacında sallandırılmadı mı kıymetli kardeşlerim? Asılmadılar mı? Yağlı ilmeği boyunlarına geçirmedi mi zalimler? Niçin? Kendilerinden sonra gelecek olan nesiller gavur icatlarıyla, gavur örfleriyle yaşamasınlar diye. Yine en büyük gavur icadı olan cumhuriyet, demokrasiye, laikliğe hayır dediği için, İslam'daki yönetim nizamı tek ama tek hilafettir dediği için Şeyh Said ve kardeşleri, yoldaşları dar ağacında sallandırılmadılar mı? Şalcı bacılar sırf başörtülerini Allah'ın emri diye başlarından çıkarmadıkları için bu coğrafyada, bu toprakta asılmadılar mı? Allah için tasavvur edin, düşünün. Gavuru icadıdır diye 30 santim etmeyen, bez parçasını değişmeyen, başındaki sarıkla değişmeyen, bu gavur icadıdır diyerek de onların söylemlerine, onların çağlarına, onların enjekte etmeye çalıştığı gavur işlerine icabet etmeyen dedelerimizi astılar. Ne var ki onların nesilleri, değerli ekranları başında kardeşlerim, hazirun, onların nesilleri bugün gavurun icatlarıyla mutlu olmaya çalışıyorlar. Burada hemen tırnak içerisinde ifade edeyim. Burada gavur icadından kastım bilim, fen ya da onların medeniyet anlamındaki buluşları değil, hayat görüşleri anlamındaki hadaratlarını kastediyorum. Allah kafirlerin hayat mefhumundan sadır olan, yani hadaratsal her türlü şeylerini almayı bize nehyetmiş. Haramdır. Bir Müslüman buna icabet edemez. Etmemiş bizim ceddimiz, atalarımız. Ya inanın, hakikaten üzücü değil mi kıymetli kardeşlerim? Yalnız ben mi öyle düşünüyorum? Dedelerimiz sırf gavur işidir diye icabet etmemişler ve dar ağaçlarında sallandırılmışlar. Ama onların nesilleri bugün gavurun inançlarından kaynaklı olan o mutlu oldukları bayramları kendilerine bir mutlu olma gayesi edinmişler ya. Allahu Ekber. Bizim atalarımız, bizim ceddimiz, sonra gelecek olan nesiller gavur icatlarıyla bir hayat sürmesinler diye canlardan geçmişler. Canlarını feda etmişler. Biz feda olalım ama bizden sonraki nesiller cumhuriyetle yaşamasın, laiklikle yönetilmesin, gavur işleri hayatlarında olmasın diye canlardan geçmişler. Bizim nesillerimiz gavur icadı, gavurların bayramını kutluyorlar. Allahu Ekber. Bakınız. Ben size daha somut bir örnek vereyim mi değerli kardeşlerim? Ekranları başındaki dostlar. Çok değil, bundan 40-50 yıl önce. Belki 50 yıl belki. Gurbetçiler biliyorsunuz gittiler adı üstünde gurbete çalışmaya. Tabii en nihayetinde az bir para kazanıp dönmeyi amaçlıyorlardı ama öyle olmadı. Kaldılar orada ama bu sefer sıla-i rahim için annelerinin babalarının yanına geldiler. Geldiklerinde de bir gurbetçi olarak pekala bilirim, hediyesiz eli boş gelinmez. İkramlar getirilir oradan. Tabii çocuğu annesine çikolata getirmiş. Hani bizim sokak jargonunda da çok meşhurdur ya gavur çikolatası. Lezzetlidir de yani. Almanlar yapıyor bu işi. Tabii şeyi açınca valizi annesine çikolatayı ikram etmiş. Ama 60'lı yıllarda nene ömründe böyle bir şey ilk defa görüyor. Köyünden, kentinden hiç çıkmamış kasabasından. Sokağının ötesini bilmiyor nenem. Gariban annem. Çocuğun uzattığı bir şeyin ne olduğunu söylüyor öncelikle. Hiç görmemiş ki ömründe. Bakın size hikaye anlatmıyorum. Gurbetçilerin yaşadığı ve paylaştığı şeyleri anlatıyorum size. Diyor ki anne diyor bu çikolata. Bunu diyor gavurlar acayip yapıyor. Çok lezzetli diyor tadına bir bak. Ben oğlum yemem oğlum diyor ya. Benden uzak tut. Diyor ki anne niye? Diyor ki aklına gelmesin. İçerisinde diyor içki karışımı ve domuz jelatini yok diyor yani. Günü rahatla yiyebilirsin helal. Diyor ki evlat benim soframdan uzak olsun. Onu diyor gavur eliyle yapmadı mı? Gavurun eli değdiği şey diyor ben yemem. Allahu Ekber. Allah Allah. Hikaye değil. Böyle nenelerin, böyle cetlerimizin, böyle atalarımızın kafirlerin inançlarından kaynaklı olarak yaptıkları bayramı kutlayan nesilleri var oldu. Biz hangi ara bu kadar savrulduk? Biz hangi ara değerlerimizden bu kadar uzaklaştırıldık? Biz hangi ara bu kadar kafirlere benzeme gayreti içerisinde olduk? Çok net söylüyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadaka Resulullah doğru söylemiştir. Bu kafirlere benzemek değil de nedir Hazirun? Yanlış mı söylüyorum? Bu tıp atıp kafirlere benzeme gayreti içerisinde olmak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedim ya az önce ne güzel de buyurmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kafirlere benzemekle alakalı o hepimizin de bildiği maruf hadiste şöyle buyuruyor. لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍ لَتَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ El-Yahuda ve Nasara kâle femen. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem kıymetli kardeşlerim, ekranları başındaki dostlar. Onların diyor sünnetlerini, onların yolunu takip edeceksiniz. Letettebi'unne senenellezine min kablikum. Sizden öncekilerin yolunu takip edeceksiniz. Şibran bi şibrin ve zira'an bi zira'in. Kıymetli kardeşlerim, buraya dikkat edin Allah için. Karış karış adım adım onları takip edeceksiniz. Allah Allah. Adım adım. Ne yapıyorsa aynısını yapacaksınız. Nasıl hareket ediyorlarsa öyle yapacaksınız. Bunun mefhumu bu, meali bu. Hatta diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَبِّنْ. Onlar kertenkele deliğine girseler dahi. Ya Allah için soruyorum size değerli hazırım. Allah için. Ekranlar başında kardeş. Birisi size gördüğünüz, takip ettiğiniz birisi kertenkele deliğine girse girer misiniz ya? Bu teşbihin belagatına bakın. Makul düzeyde bir insanın yapmayacağı bir işi örnek veriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz nasıl olur da kafir kertenkele deliğine girerse dahi gireriz ya? Vallahi Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sahabe soruyor ya Resulallah bunlar kim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soruyor sahabe bunlar diyor Yahudiler ve Nasraniler mi? Ne diyor Efendimiz? Ya kim? Onlardan başka kim olabilir ki? Vallahi bu hadis bile başlı başına klişe tabirimi söylüyorum elimi yüzüme çalıp insem kürsüden bugünün bu akşamın azı olarak yeter ya. Ya bir Müslüman kafiri ve daha doğrusu Nasrani ve Yahudi nasıl bu denli takip edebilir? Kertenkeline deliğine girmek. Hani deseniz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hani diyor ya Sa'd ibn-i Muaz, ya Resulallah bize denizi göster, senin emrin doğrultusunda denize dalarız. Böyle olsa bir anlamı olur ama bir kafir kertenkele deliğine girecek, Müslümanla girecek. İnanılmaz bir hadisi şerif. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadaka, doğru söylemiştir. El-Hak. Bugün kafirler kendi inançları gereği bir Noel kutlaması yapıyor. Müslümanların evi de Noel kutlamasıyla süsleniyor. Ya bu piyango yılbaşı adetinde geliştirmişler. Kafirlerin bir icadıdır. Kumar haram ya. Geçtiğimiz senenin piyango satışına baktım, 40 milyon neredeyse. Ne yapar biliyor musunuz dostlar? 40 milyon demek Türkiye nüfusunun neredeyse yarısı demek. Ve biz maalesef İslami, yani Müslümanlar olarak söylüyorum, şumullü söylüyorum, istisnalar, bundan kendisini uzak tutan, Allah'ın emri gereği kafirlerin bayramlarına tevessül etmeyenler, bundan istisna tutuyorum. Ama genel hatlarıyla maalesef kafirlerin örflerine, inançlarından kaynaklı olarak yaptıkları kutlamalara, bayramlara Müslümanların tevessül ettiğini görüyoruz. Benzeme gayret içerisinde olduklarını görüyoruz. Ama biz de buradan bu vesileyle hatırlatıyoruz. Allah katında tek din İslam. İnne dîne indallâhil İslam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ Kim İslam'dan başka bir nizam, bir din, izzet kaynağı aramaya kalkarsa ondan asla kabul değildir. Ya Rab. Bu bile başlı başına yeter. Bir Müslüman nasıl olur da Allah'ın dininden başka, Allah-u Teala'nın nizamından başka bir yerde mutluluk anlayışı arayabilir ya? Ya bir Müslüman İslam'ın dışındaki hükümlerde, İslam'ın dışındaki dinlerde, İslam'ın dışındaki bayramlarda mutlu olma gayreti içerisinde olabilir ya. Allah için soruyorum ya. Bir Müslüman Allah-u Teala'nın razı olduğunun dışında başka bir yerde nasıl mutlu olabilir? Çok net bir soru soruyorum. Herkes bu sorunun cevabını gönlünde versin. Tekrar söylüyorum aynı cümleyi. Allah-u Teala'nın razı olmadığı, rızasının olmadığı bir yerde Müslüman nasıl mutluluk arayışında olabilir ya? Bu mutluluk değil, zillettir. Allah'ın razı olmadığı yerde saadet aramaya kalkmak zillettir. Allah-u Teala'nın hoşnut olmadığı bir yerde mutlu olma gayreti içerisinde olmak sefilliktir. Çok net. Hadi bu dünyada mutluluk olsa dahi ahirette hüsrandır. Yanılıyor muyum? Bu dünyada hadi mutlu oldun, az bir menfaat karşılığında sevince kark oldun, nail oldun, onunla şerefgah oldun, kafirlere benzemekle kendinde şeref buldun, ama vallahi ahirette bunun sonu hüsrandır. Onun için hatırlatıyoruz. Onların dinlerine, onların inançlarına, onların bayramlarına, onların mutlu olmaya çalıştıkları şeye biz tevessül etmeyeceğiz. Tevessül etmeye kalkarsak Allah ve Resulü gadaplanır. Gadaplanmaz mı? Vallahi gadaplanır. Hazreti Ömer radıyallahu anh, işin kahramanı, Cabir radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki, biz diyor Allah Resulü bir gün oturuyorduk, Hazreti Ebu Bekir, Peygamber Efendimiz. Diyor ki Ömer radıyallahu anh diyor, elinde bir Tevrat parçasıyla geldi. Hatırladınız değil mi hadisi kıymetli kardeşler? Maruftur zaten. Suneni, yani Darimi'de geçen, onun tahric ettiği bir hadisi şerif paylaşıyorum sizlerle. Hani önceki peygambere ait bir risalete dair bir parçayı bulursun, sevinirsin, bunu peygamberle paylaşmaya gidersin ya. Hazreti Ömer'de de bunun mutluluğu var. Sanırım ben olsam ben de aynı mutluluğu yaşarım. Çünkü kendisini görmediğim halde inandığım bir peygamberin risaletine dair bir parçayı bulmuşum, gelmişim. Onu peygambere göstermenin böyle onuru, sevinci var Ömer'de. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geliyor elinde o Tevrat parçası diyor, bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a, onun Musa Aleyhisselam'a ait bir risalet parçası olduğunu ifade etmeye çalışıyor ama Efendimiz Ömer anlattıkça yüzünü Ömer'den çeviriyor. Allah Allah. Ebu Bekir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızdığını anlıyor. Ama Ömer ısrar ediyor. Yani onu göstermekte, o sevincini Resulullah Efendimizle paylaşmak konusunda ısrar ediyor tabi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iyicene kızdığını gören Ebu Bekir diyor ki, başı belalı Ömer bir sus. Başın beladan kurtulmasın emi Ömer bir sus. Bir sus. Allah'ın Resulünü gadaplandırdın deyince Ömer diyor ki, vallahi Allah'ın Resulünü gadaplandırmaktan alemlerin Rabbi olan Allah'a sığınırım. Ben böyle bir şeye asla murad etmedim. Sonra o meşhur benim de yer yer yaptığım duayı zikrediyor Ömer. Radîtu billahi rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin nebiyyen ve rasûle. Allah Allah. Diyor benim öyle bir niyetim yok. Allah azza ve celle'den razı geldim. Din olarak İslam'dan razı geldim. Peygamberim de diyor Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Benim böyle bir niyetim yoktu ama bir şeyi paylaşmak istedim deyince Allah'ın Resulü dönüyor Ömer'e. Diyor ki ya Ömer, لو كان أخي موسى حيا وإلى آخر الحديث. Diyor ki kardeşim Musa hayatta olsaydı yapacağı tek şey benim getirdiğim dine ve bana tabi olmaktı. Ya bunu söylüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, biz bugün kafirlerin inançlarına dair bir şeyi hayatımızda niye var etmeye çalışıyoruz? Yetmiyor mu İslam bize? Kurban bayramımız yetmiyor mu? Ramazan bayramımız yetmiyor mu? Cumalarımız yetmiyor mu? İslam'ın meşru dairede gösterdiği ve uygun gördüğü kutlamalarımız, eğlenmelerimiz, sevinmelerimiz yetmiyor mu? Öyle evine çevirmeyin diyor düğünlerinizi. İslam'da sevinmek yok mu? Vallahi var. İslam'da eğlenmek yok mu? Vallahi var. İslam'da şakalaşmak yok mu? Vallahi var. Var ama biz niye kafirlerin dinine tamah ediyoruz? İzzet İslam'da değil mi? Sorsan evet der. Noel kutlayana desen ki İzzet hangi dinde der ki İslam? Öyleyse be Müslüman, senin izzet olmayan dinde Allah Azze ve Celle İslam'ı gönderdikten sonra İrab'da mahalli olmayan tabiri caizse o dinlerle sen izzet arama niye kalkıyorsun? Niye mutlu olmaya kalkıyorsun? Niye mutluluk anlayışını o dinlerde aramaya kalkıyorsun? Biz ne zaman, şayet biz ne zaman mutluluğu, izzeti, şerefi İslam'dan başka bir dinde aramaya kalkarsak Allah bizi zelil kılmaz mı? Ha kardeşlerim soruyorum. Allah bizi sefil kılmaz mı? Allah azze ve celle bizi rezil rüsva etmez mi? Eder eder. Etmiyor mu? Vallahi yetiyor. Geçen hafta okuduğum hadiste sizin kafirlerin yüreğinden sizin korkunuzu, verdiğiniz o dehşeti, o verdiğiniz o izzeti söküp alacak demiyor muydu hadiste? Ya kıymetli kardeşlerim, inanın o hale geldik. Bakınız az önce mukayese yapıyordum ya. Ya biz öyle izzetliydik. İzzeti dinimizde aradığımızda izzetliydik. Burayı unutmayın. Bu gecenin sevr levhası olsun. Biz izzetliydik. İzzeti kendi dinimizde aradığımız için. Ama izzeti bizim dinimizin dışında başka bir yerlerde aramaya kalktık. Zillete mahkum olduk. Ya geçen gün bir yazı okudum. Amerika'nın Osmanlı'daki payitahttaki elçisi, halifenin kendisinin hayat hikayesini bir pasajını okudum. Kendi diliyle anlatıyor. Diyor ki huzuruna çıktığımda diyor bana elini vermiş olmasına diyor o kadar memnun oldum ki. Bir lütuftu benim için diyor. Ya bir halifenin elini tutabilmiş olmayı kendisine lütuf sayıyordu kafirler. Kendileri için şeref sayıyorlardı. O hale geldik ki kafirlerin bayramını kutluyoruz. Allah haram kılmış olmasına rağmen. Kafirlerin inançlarından kaynaklı olan sevinç ve bayram günlerini kendimize ortak kılmaya çalışıyoruz. Bize de bir pay var mı sizin bayramlarınızda der gibi. Ya halifenin elini tutmuş olmayı Amerika'nın elçisi kendisine şeref sayıyor. Diyor ki şerefgah oldum. Heyhat nereden nereye? Ama biz yeniden eğer ki izzeti İslam'da ararsak Allah bizi izzetlendirecek. Ama ne zaman ki İslam'ın dışında bir yerde ararsak Allah bizi zelil kılacak. Vallahi Ömer doğru söyledi, şimdi bir sözünü paylaşacağım. Yanlış hatırlamıyorsam Şam'a girerken hani Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah Ömer koca Şam'ı fethetmiş, ayakkabılarının bağcıklarından boynundan sarkıtmış aşağıya doğru. Sırada diğer kardeşinde olduğu için o yürüyor, bineğinde de kardeşi var. Koca halife yürüyerek giriyor Şam'a. Ebu Ubeydet ibn-i Cerrah diyor ki ya işte müminlerin emiri böyle yer değiştirelim biraz, bir de şu ayakkabıları da ayağınıza giyseniz bir heybetle girsek, siz neticede Şam Fatihisiniz yani. Ne diyor? Tarihe geçecek şu muhteşem sözünü söylüyor. Bu gece en güçlü azıklarımızdan bir tanesi olsun, sevr levhamız olsun. İnne kunne ezelle kavmin fe'azzana Allahu bil İslam. فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا اَعَزَّنَ اللّٰهُ بِهِ اَذَلَّنَ اللّٰهُ. Muhteşem bir ifade. Diyor ki biz zillet içerisinde yaşayan bir kavimdik. Zillete mahkum olmuştuk. Sefildik, rezildik, izzetten yoksun bir hayat yaşıyorduk. Bunun Türkçesi bu. فَاَعَزَّنَ اللّٰهُ بِالْاِسْلَامِ. Allah bizi İslam'la izzetlendirdi. Neyle? İslam'la. Dikkat edin sonrasına dostlar. Ekranlar başında kardeşler. فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا عَزَّنَ اللّٰهُ. Biz ne zaman ki izzeti, Allah'ın bizi izzetlendirdiği İslam'ın dışında başka bir yerde aramaya kalkarsak اَذَلَّنَ اللّٰهُ. Allah bizi yeniden zillete mahkum edecektir. Öyle de olmadı mı? Kafirlerin yüreğinden İslam'ın korkusunu, Müslümanların heybetini Allah söküp atmadı mı? Vallahi attı. Neden? Biz kafirlerin bayramlarını kendi bayramımız gibi kutluyoruz da ondan. Onların hayatlarında olması gereken veya tabii olan ama bizde olmasını Allah nehyetmişken onların hayatlarından kendimize bir parça edindiğimizden bunu çoğaltabilir miyiz? Vallahi çoğaltabiliriz. Öyleyse diyoruz ki inna dina indallahi'l İslam. İzzet İslam'da. Bize düşen bir tavır koymak ya. Girizgahtaki ifadeye sık sık dönüyorum. Bunu manidar bulduğum için dönüyorum. Gavur, özür diliyorum. Noel işi ne işiydi? Gavur işi. Gavur işi. Ya bizde olmaması gereken bir iş demektir. Allah bunu ne yetmiş hayatınızda olmasın demektir. Allah-u Teala'nın belirlediği sınırlar içerisinde, yani Allah Azze ve Celle'nin yasakladığı bir şey demektir. Tavır koymak gerekmez mi? Ya sizin bayramınızın benim hayatımda ne işi var demek gerekmez mi? Kafirlere benzemek mi? Asla. İslam olmak, Müslüman olmak, mümin olmak, mümince tavır koymak yetmez mi? Öyle demek lazım. Ya inanır mısınız? Bunlar sadece tecrübe olduğu için paylaşıyorum. Bir övünç kaynağı olduğu için değil. Ya Hollanda'da yaşarken onların 25-26 aralığına, 31 aralığına dokunamazsın. Kutsaldır. Ya biz aynı hassasiyeti cumamıza gösterebiliyor muyuz? Aynı hassasiyeti şer'i hükümlerimize gösterebiliyor muyuz? Başörtüsüne uzandığında vallahi sizden hesap sorarız. Bizim namusumuzdan ellerinizi uzatın, çekin diyebiliyor muyuz? Gibi. Bir tavır koymak lazım. Sizin bayramınız bizim mahallemizde işi yok. Bu kadar basit. Ben hayatıma sizin bayramınızı dahil edemem demeliyiz. Demek zorundayız. Bir tavır koymalıyız, bunu ifade etmeye çalışıyor. Tıpkı Ahmet İbni Hanbel gibi, hiç yapamadık, Ahmet İbni Hanbel gibi yapalım. Ya Ahmet İbni Hanbel fazlasını yapmış tabii de, en azından bu örnekten hareketle söylüyorum. Ahmet İbni Hanbel Hristiyan gördüğünde gözünü kıparmış böyle. Dikkat edin dostlar, gözünü kısarmış bir Hristiyan gördüğünde. Çok manidar değil mi? Gözümü kırptım, ben de kırpma ihtiyacı hissettim. Subhanallah. Bir Hristiyan gördüğünde gözünü kırparmış böyle. Dikkatini çekmiş etrafındaki insanların. Demişler ki şeyh, biz dikkatimizi çekti. Ne zaman bir Hristiyan görseniz gözünüzü kırpıyorsunuz. Yani normal bir gözle değil, böyle gözünüzü kırparak bakıyorsunuz. Var mı bir sebebi? Demiş var var. La akdiru en anzura ila men iftara alallah. Allah'a iftira atan bir kimseye normal gözle bakamıyorum. Ya biz Allah'a iftira eden, İsa Allah'ın oğludur diyen ve bu subhanallah haşa sümme haşa ve böyle bir günü kendilerine bayram yapanların bayramını kutluyoruz. Ahmet İbni Hanbel normal gözle bakmıyor. Biz onların bayram günlerini bayramımız yapmışız yani. La havle ve la kuvvete illa billah. La akdiru en anzura. La anzura ila men iftara ala Allah. Allah iftira atana normal gözle bakamıyorum. Bir tavır koymak lazım. Sohbetimin bu kısmında bunu ifade ediyor ve bununla da iktifa ediyorum. İkincisi, hatırlıyorsanız en başta ifade ettim girizgahta, dedim ki amellerde ve eşyalarla olan münasebetimizde şer'i hüküm ve eşyalardaki helal ve haramı ölçü edinmek. Çok basit. Allah Azze ve Celle buna haram demiş. Müslümanın bununla alakalı bir seçme hakkı var mı? Ya Müslüman şöyle olursa şöyle olur, böyle olursa böyle olabilir gibi bir lüksü var mı? Değerli kardeşlerim, yok. Ekranları başındaki dostlar. Ayette söylüyor Allah. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ اَمْرِ Allah ve Resulü meseleye ilişkin hükmettiği zaman mümin erkeğin ve mümin kadının o hususla alakalı bir tercih hakları söz konusu değildir. Nasıl oluyor da Allah Azze ve Celle kafirlerin bayramıyla ilişkin haramdır diyor. Benzeyemezsiniz onlara diyor. Bir Müslüman kutluyor. Çok basit. Belki ekranları başında kardeşler, sizler ve hepimiz hazirun görmüşüzdür, şahit olmuşuzdur sosyal medyada, sosyal medya kanallarında. Özellikle bu yılbaşı yaklaştığında piyango sırasında bekleyen insanlarla yapılan röportajlara sizler de şahit olmuşsunuzdur. Kulak vermişsinizdir, görmüşsünüzdür. Domuz eti haram mı? Evet haram. Soruyorlar o röportaj sırasında. Peki Allah Azze ve Celle kumarı da piyangoyu da haram kılmış. Ya işte. Yani malumun ilamı kabilinden olduğu için meseleyi açmak istemiyorum değerli kardeşlerim. Ama burada şunu görüyoruz. Haram ama. Allah bunu nehyetmiş ama. Hayır. Haramsa haram. Semihna ve asaynacı kılma ya Rabbi diye dua ederken aslında bu kasıtla, bu muratla bu duayı yapıyoruz. Diyoruz ki ya Rabbi biz duyduk. İşittik ve ata'na. Semihna ve ata'na. Allah'ım bizi itaat edenlerden eyle. Duyduktan sonra isyan edenlerden eyleme diye dua ediyoruz. Öyleyse bir tavır, yani itaat üzere bir tavır ortaya koymak lazım. Yılbaşı kutlaması Allah haram kılmış. Piyangoyu Allah haram kılmış. Allah Azze ve Celle Noel kutlamayı haram kılmış. Kafirlere benzemeyi haram kılmış. Nehyetmiş. Bütün bunlar Allah'ın yasakladığı şeyler ama gel gör ki Müslümanların hayatında var. Bu neyle izah edilebilir? Ve Allah bizi her bir yaptığımızdan hesaba çekecek. Şer'i hükümlere bağlanmak ve amellerimizi Allah korusun. Bu örneği özellikle seçiyorum. Bakınız. Düşünebiliyor musunuz? İyi yaptığımız, namaz kılıyoruz ama piyango sırasında bekliyoruz. Ya yaptığımız o Allah-u Teala'nın yasakladığı halde yaptığımız fiil bizim amellerimizi iptal edecek olursa ne diyeceğiz Rabbimize ya Rabbi? Allahu Ekber. Bu endişeyi nereden çıkardım? Bu endişeye nereden vardım? Bu endişe neyin üzerine söylüyorum şimdi paylaşacağım. Delilim var. Ya amellerimiz iptal olursa? Ya Allah'ın huzuruna vardığımızda Allah'a isyan ediyor olmaktan Allah'ın huzurunda elimiz boş çıkacak olursak ya Rab. Allah bizi o halde muhafaza eyle. Ya Rabbi. Bir düşünün, istirham ediyorum. Allah bir şeyi haram kılmış. Bir Müslüman nasıl cüretkar olur da Allah'ın haramını çiğneyebilir ya? Ya çok net bir soru soruyorum. Allah bu piyangoya haram demiş. Bir Müslüman bununla nasıl amel edebilir ya? Ya da Allah Azze ve Celle bir şeyden içtinab edin demiş. Bir Müslüman nasıl onu hiçe sayabilir ya? Ya da Allah şunu yapın demiş. Müslüman nasıl ona icabet etmez ya? Hangi cüretle? Nereden aldığı cesaretle? Soruyorum ya. Vallahi amellerimizin iptal edilmesinden endişe duyuyorum. Nasıl mı? Çok basit bir örnek vereceğim. Ondan sonra bu bahsi kapatacağım. Üçüncü başlığa geçeceğim. Çünkü maruf bir konu. Şer'i hükümlerle kayıtlı kalmak. Diyoruz ki hitabu şari' el mutaalliq bi ef'alil ibad. Amellerde ölçü şer'i hükümdür. Şari'nin kulların fiillerine ilişkin hitabıdır. Eşya ile ilgili münasebetimiz de nedir? Helal ve haram. Helalse caiz, haramsa caiz değil. Ve siz yılbaşı gecesinde yılbaşı gecesini kutlamak gayesiyle Allah'ın haram kıldığı bir şeyler alamazsınız. Kutlamazsınız o geceyi. Allah haram kılmış. Ama esas ben bu hadisi, daha doğrusu bu rivayeti paylaşmak istiyorum. Kıymetli dostlar, bu ayet-i kerimenin, paylaşacağım ayet-i kerimenin nuzul sebebi olduğuna dair tefsir kitaplarında kayıtlar var. Anlatacağım şeye bakınız şimdi. Bu örneği vereceğim, sizlerden bir ricam var. Bu örneğin hemen yanına Bakınız birazdan bu örneği şöyle koyacağız. Ekran başındaki kardeşlerim şöyle. Bu örnek burada duracak. Ama Allah'ın helallerini haram, haramlarında helal saymayı da, Allah'ın hükümlerine rağmen hüküm ihdas etmeyi de bunun, bu sizlerle paylaşacağım rivayetin yanına koyacaksınız. İstirham ediyorum. İşte Noel kutlamak, yılbaşı kutlamak, Allah'ın haramlarına fütursuzca ve cüretkarca böyle tevessül etmek, bakınız ne kadar tehlikeli bir iş. Buhari tahric ediyor ha. Abdullah İbni Zubeyr'den diyor ki, Beni Temim'den diyor bir heyet Resulullah'ın yanına geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz'in yanına geliyor ve kendilerine bir emir tayin edilmesi isteniyor. Yani onların bir talebi var Efendimiz'den. Bize diyor bir emir tayin et, bizim meselelerimizi halletsin, çözsün, adaletle hükmetsin. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh oradan diyor ki, Kaka bin Mabet olmasını öneriyorum. Bir isim öneriyor Ebu Bekir. Orada mecliste Kaka bin Mabet olsun. Buhari'nin rivayetinde isim yok. Onun için de buradaki rivayetle iktifa ediyorum. Ömer radıyallahu anh başka bir isim söylüyor. Ebu Bekir'in sözünün ve önerdiği isme alternatif başka bir isim öneriyor Ömer. Dikkat edin dostlar. Şimdi dikkatlerinizi celbediyorum buraya. Bunun üzerine Ebu Bekir Ömer'e biraz sesi, volümü yükselterek diyor ki, Ömer, sırf diyor benim söylediğim ve önerdiğim isme muhalif olsun diye o ismi önerdin değil mi diyor. Ebu Bekir ile Ömer küser mi? Küser küser kardeşim. Kavga eder mi? Eder eder. Var, rivayetler var. Ömer'in Ebu Bekir'e küstüğü için Resulullah Ömer'e kızdığı rivayeti var. Küs kaldılar mı? Kaldılar ya. Onlar da insan. Onların da duyguları var. Melek değiller ya. Ebu Bekir ile Ömer buradan bir kavga ediyorlar. Seslerini bir yükseltiyorlar. Sormayın dostlar. Çok mu yükseltmişler Abdullah kardeşim? Ayet inecek kadar. Çok net. Ebu Bekir diyor ki Ömer'e, sırf diyor bana diyor inat diyor o ismi önerdin değil mi diyor. O da bağırıyor diyor ki, vallahi diyor sırf sana inat olsun diye önermedim. Benim diyor tavsiyem de bu derken sesler o kadar yükseliyor ki oradaki konuşmaların hepsini bastırıyor. Allah Cebrail'i gönderiyor. Ya eyyühellezine amenu la terfa'u asvatakum fevka savtin nebi. Ey iman edenler, sesleriniz Resulullah'ın sesini bastırmasın. Bağırarak konuşmayın Resulullah'ın yanında. Sonrasında ayet şöyle bitiyor. En tahbata amelukum. Yoksa amelleriniz ziyan olur. Ya Rabbi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda sesini yükselten sahabelerden için iniyor ayet ve diyor ki, yoksa sizin amelleriniz zayi olacak. Ya helali haram kılmadılar. Haramı helal kılmadılar. Allah'ın hükümlerine rağmen hüküm ihdas etmediler. Kafirlerin bayramını kutlamadılar. Kafirlerin sevinç günlerini kendilerine sevinç günü eylemediler. Sadece mubah bir alanda Resulullah'ın yanında seslerini yükselttiler. Allah ayet indirdi. Bizim halimiz nice olur? Herkes kendi nefsine sorsun. Desin ki, ben haramı helal kıldıysam, helali haram saydıysam, Allah yaklaşma Abdullah dedi de yaklaştıysam benim amellerim ne olur? Allah için soruyorum ya. Resulullah'ın yanında seslerini yükseltenlerden için inmiş bu ayet. Öyleyse şer'i hükümlere riayet edeceğiz. Haddimizi, hududumuzu bileceğiz. Üçüncü başlık. Haramların yaşandığı dünyada sorumluluğumuz demiştim. Hatırladınız mı? Değerli Hazirun ve ekranları başındaki müdavimler. Bundan neyi kastediyorum? Hemen toparlayacağım inşallah. Kumar var mı? Yaşadığımız hayatta var. Az önce söyledim. 40 milyona yakın piyango satılmış. Geçen senenin rakamı, bu seneyi bilmiyorum. Allahu Ekber. Allah'ın haram kıldığı. İkinci başlıkta söyledik ya, bu ne cüretkarlık? İçki var mı kıymetli Hazirun? Var. 1.8 milyar litre tüketiliyor yaşadığımız coğrafyada. Çok affınıza sığınıyorum. Fuhşiyat var mı? Var. Yok yok. Yani Allah-u Teala münker addettiği, münkerattan saydığı ne varsa hayatımızda var. Ama ben bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Haramların dünyasında yaşıyoruz. Haramların atmosferinde nefes alıp veriyoruz. Allah yasaklamış ama hayatımızda var. Böyle bir hayat yaşıyoruz ya. Allah bu hayatın neresinden razı gelsin? Ve bakıyorum cami hutbelerine, cami vaazlarına. Bakıyorum meclislerde hocalar, Allah razı olsun, konuşuyorlar. Ve içkinin haram olduğunu anlatıyor. El hak. Kelam sahih. Yani Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inden, Allah'ın Resulü'nün hadislerinden içkinin haram olduğu gerçeğini paylaşmış. Allah razı olsun. Ama eksik paylaşmış. Eğer ki bir husus tamamlanmadıysa ve söylenmediyse eksik kalmış demektir. Nedir o? İşte ben de bu sohbetimin son kısmında buraya dikkat çekmeye çalışıyorum. Ya bakıyorum daha geçen Cuma'nın en son hutbesinde işte içkinin, kumarın, klişedir yani. Diyanet İşleri Başkanlığı çıkar. Yılbaşına yakın bir zamanda piyangonun haram olduğunu söyler, içkinin haram olduğunu anlatır. El hak. Ama bu hutbe aynı zamanda yöneticilere de tilavet edilmeli değil mi? Bu hutbe kalkıp da biraz da iktidara, yöneticilere, şu topraklarda fuhşiyatı, kumarı, içkiyi meşru sayan ve bunun işletilmesine müsaade eden devlet yöneticilerine irade edilmeli değil mi? Vallahi elimizde tuttuğumuz hutbe metnini sadece cemaate değil, dönüp biraz da devlet idarecilerine ve yöneticilere okumak gerekmez mi? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Peki bu niye gerekli? Çünkü münferiden işlenen haramın ötesinde devletin meşru gördüğü haramlardan bahsediyorum. Vallahi siz Ahmet'i ıslah edebilirsiniz. Bakınız buraya dikkat çekmeye çalışıyorum. Siz Mehmet'i ıslah edebilirsiniz. Siz işte Abdullah'ı ıslah edebilirsiniz. Ömrünüz kaç tane ferdi ıslah etmeye yeter? Matematiksel bir hesap yapın. Her gün veya her ay iki tane, üç tane Müslümanı ıslah ettiğinizi düşünün. Vallahi oturduğunuz semtin yarısı kadar adamı ıslah etmiş olmazsınız. Ama devletin eliyle işletilen yasaklar, devlet kaldırmaya kalkarsa toplum bundan arınmış olur. İşte ben de diyorum ki gelin hutbelerimizi, sohbetlerimizi, söylemlerimizi, fetvalarımızı bu halka okuduğumuz kadar, irad ettiğimiz kadar yöneticilere de okuyalım. Çünkü bu sistem değişmediği müddetçe, sistem münker üretmeye devam ettiği müddetçe, siz ıslah ettiğiniz Ahmet'in, Mehmet'in yanı başında bir günde binlercesi yine münkeratın kurbanı olacak. Yanlış mı söylüyorum? Siz bir tanesini ıslah etmenin gururuyla eve gelirken bir TikTok videosuyla binlerce genç ateist oluyor. Çok net bir şey söylüyorum. Kaç saniyedir TikTok videoları bildiğim kadarıyla en fazla 30 saniye. Yanılıyor muyum? 30 saniye. Siz belki gününüzü, gecenizi, akşamınızı, sabahınızı bir gencin ıslahı için ayırıyorsunuz. Aman içkiden uzak dursun. Aman kumardan uzak dursun. Aman uyuşturucu müptelasından kurtulsun. Bununla dertleniyorsunuz. Uykuyu durağa terk ediyorsunuz. Ama bir TikTok videosuyla 30 saniyede binlerce genci zehirliyor. Ya da yarım saatlik bir film gösterisiyle milyonlarcasına sirayet edebiliyor. Problem sistemsel. Öyleyse biz bu sistemin, münkerat üreten sistemin değişmesi için bir gayret içerisinde olacağız. Hani dedim ya, haramlar dünyasında yaşarken sorumluluğumuz, haramı hatırlatacağız ama en büyük haram olan demokrasiyi hatırlatacağız. Bu sistemin altında biz ancak haramlar dünyasında yaşayabiliriz. Var mı ötesi? Buyurun. Bugün fuhşiyat işlenen evler devlet denetiminde. Siz kaç tane fuhşiyata mani olabilirsiniz ki? Vallahi biz İslami camiaların yaptığı buna benzer. Eğer siz ferdin içtiği içkiye haram olma söylemiyle yetinir de sistemsel bir problemden bahsetmezseniz bu şuna benzer. Söyleyeyim mi? Bir fabrika düşünün. Çok basit bir teşbih yapıyorum. Bir fabrika, işletmeci kardeşler var. Yine ekranları başında kardeşler. Bir fabrika düşünün ve fabrikada bir tane makine bir mal üretiyor. Ama defolu mal üretiyor. Belli ki makinede bir arıza var ve defolu üretiyor. Fabrikatör ne yapar? Sahibi ne yapar? 3 tane, 5 tane ya da 10 tane adam tutup fabrikanın ürünün çıktığı yere o insanları koyup o defolu ürünlerin tasihi için mi uğraşır? Yoksa temelde arıza veren makinenin kendisini mi yeniler? Hangi akıl sahibi hangisini yapar? Tabii ki makul olan sistemsel bir değişime gitmektir. Öyleyse biz şunda mutabıkız. Bu sistem demokrasi ve laik küfür sistemi münker üretiyor. Öyleyse haramların girdabında yaşamaktan memnun olmayan bir Müslüman, haram üreten bu sistemin değişmesi için gayret gösterecek. Bu kadar net. Biz ona öncelikler fıkhı diyoruz. Tabii ki haramla iştigal eden bir gence, kardeşim haramla iştigal ediyorsun, Allah'tan kork diyeceğiz. Ama haramları meşrulaştıran sistemden de razı gelmeyeceğiz. Bize helal bir dünya vaat eden, haramları nehyeden, Allah'ın razı olduğu bir hayatta yaşamamızı bize var edecek olan Raşidi Hilafet Devleti için çalışacağız. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle bizi bu gayretten ayırmasın. Bunun ne kadar bahtiyar, ne kadar hayırlı bir iş olduğunu inşallah bir rivayetle paylaşmak istiyorum. Sonra da sohbetime son vereceğim. Az önce bir cümle kullandım. Onu tekrar edip rivayete bağlayacağım inşallah. Dedim ya, sistemsel bir problemimiz var. Haramlarla dolu bir dünyada yaşıyoruz ve bunun adı sistemsel bir problem. Sistemi değiştireceğiz. Haramlarla yaşamaktan razı gelmeyen, haramların girdabında boğuldum ben ama Rabbimin razı olduğu helaller dünyasında yaşamak istiyorum diyen, sohbetine, konusuna, hutbesine sistemsel bir muhalefet, sistemsel bir değişimi konuşacak ve ilave edecek. Bu kadar net. Helallerle, Allah'ın hükümleriyle hükmetti de biz mi itiraz ettik subhanallah? Hayır. Haramlarla hükmediyor, Allah'ın hükümlerinin dışında hükümlerle hükmediyor ve biz de diyoruz ki problem sistemsel. Siz mahallenizde 3 tane 5 tane Müslümanı iyi edebilirsiniz ama bir gecede sistem milyonlarcasını zehirliyor. Öyleyse ne yapacağız? İman bakımından en faziletlisi olan diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kimdir? Tatbik edilmeyen dini tatbik sahasına getirmeye çalışandır buyuruyor. Çok önemli değil mi? Bu hadis çok önemli. Ve onu da inşallah okuyacağım. Ondan sonra da zaten sohbetimi nihayetlendireceğim. Dedim ya, bir dua yapayım inşallah. Siz değerli kardeşlerimin de huzurunda. Rabbim bu duamıza icabet etsin. Allah Azze ve Celle bizi dinin tatbik edilmediği asrımızda dinin tatbik edilmesi için gayret eden o hayır ve fazilet iman sahiplerinden eylesin. Allahümme amin. Bu çok önemli. Haramların tatbik edildiği bir dünyada Allah razı değil. Ben İslam'ın yeryüzüne hakim olmasını istiyorum. Allah'ın helalleri ve haramları tatbik edilsin istiyorum. Rabbimin razı olduğu bir dünya istiyorum diyerek çalışan ve gayret içerisinde olanlardan için Allah'ın Resulü iman bakımından en faziletli olanlar onlardır diyor. Çok manidar bir hadis-i şerif ya Rabbi. Allah bizi öylelerden eylesin. Daha yine az önce güzel bir dua yaptık. Rabbim icabet buyursun. İbn-i Ömer diyor ki, Abdullah İbn-i Ömer radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün geldi bizim yanımıza, dedi ki, söyleyin bakalım bir ashabım, iman edenlerin içerisinden iman bakımından en faziletlisi kimdir? Diyor ki İbn-i Ömer, sahabe dedi ki, ya Resulallah, bunlar olsa olsa meleklerdir. İman edenlerin içerisinden iman bakımından en faziletlisi kimlerdir? Sahabe cevap veriyor, meleklerdir ya Resulallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, evet, melekler iman bakımından faziletlidir ama benim aradığım cevap bu değil. İman bakımından iman edenlerin içerisinden en faziletlisi. Ashab diyor ki, ya Resulallah, eğer bunlar melekler değillerse, bunlar olsa olsa peygamberlerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor biliyor musunuz dostlar? Diyor ki, el-hak. Allah diyor peygamberlere çok ayrı bir kategori vermiştir. Onlara ayrı bir derece vermiştir. Doğru. İman bakımından faziletlidir ama bu değil. İman bakımından en faziletlisini arıyorum. İman bakımından imana, fazilete erişmiş o bahtiyarlar kimler? Ashab diyor ki, ya Resulallah, siz söyleyin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, اَقْوَامٌ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِ ف۪ي أَصْلَحِ الرِّجَالِ يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي وَيَجِدُونَ الْوَرَقَ الْمُعَلَّقِ وَيَعْمَلُونَ بِمَا ف۪يهِ. Allah Allah. Diyor ki, benden sonra gelecek olan nesillerdir. Ben sahabenin yerinde olsam kıymetli kardeşlerim, gardım düşer. O ben değilim. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra gelecek Adam gibi adamların neslidir o. يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي Beni görmeden iman etmişlerdir. Allahu Ekber. Muhteşem bir bahtiyarlık dostlar. Sahabenin yerinde olsam inanın ben üzülürüm. Demek ki ben değilmişim derim. Çünkü diyor ki يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي Beni görmeden iman edecek onlar. Biz, sevinin dostlar, biz Allah'ın izniyle. Devamında diyor ki وَيَجِدُونَ الْوَرَقَ الْمُعَلَّقِ Beni görmeden o iman eden adam gibi adamların neslinden gelenler var ya, onların asrında Kur'an tatbik edilmeksizin duvarda asılı bulacaklar. وَيَعْمَلُونَ بِمَا فِيهِ İşte o nesil var ya, asılı olan Kur'an'ı yeniden hayata tatbik etmek için çalışanlardır. Allahu Ekber. Allah bizi onun uğrunda çalışanlardan eylesin. Sonrasında diyor ki فَهَاُولَٰي اَفْضَلُ اَهْلِ اِيمَانٍ اِيمَانَ İşte onlar var ya diyor, iman bakımından en faziletli olanlar onlardır. Allah helallerin ve haramların, Rabbimizin razı olduğu bir dinin hayatta tatbik edildiği o günlere bizleri kavuştursun. Onu gerçekleştirecek, tahakkuk ettirecek raşidi hilafet dolu günlere bizleri Allah kavuştursun. Bizi sadece duasıyla iktifa eden değil, duasının yanında ameli duayla çalışan, bunun uğrunda gayret eden o zümreden, bahtiyarlardan Allah bizleri eylesin. Allah Azze ve Celle rızasından ayırmasın, taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Cümlenizden ve cümlemizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.